जरीन ने आमस से, उन्होंने अबू वाइल से और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हम चंद लड़कों के पास से गुजरे, उनमें इब्ने सय्याद भी था। सब बच्चे भाग गए और इब्ने सय्याद बैठ गया तो ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को नापसंद किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तेरे हाथ खाक आलूद हों, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा, नहीं, बल्कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसको कत्ल कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही है जो तुम्हारा गुमान है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकोगे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 7344।